بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم انتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. صوم هي العقيدة أو صوم الاعتقاد صحيح يا مسلم نكت كما صوم مهم كو إسلام كو يجوا ناكو يفني كازي kwa sababu ndio somo pekee ambalo linayachambua mambo yake ya kiimani ambayo anamuamini Allah tabaraka wa taala kwa imani hiyo na kuamini malaika wake na vitabu vyake na kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, na kuamini kadari khairi na shari. Sisi tupo katika kulisoma au kuisoma nguzo ya mwisho katika kuamini kadari, nguzo ya mwisho katika kuamini iman, kuamini qadar. Tukaona kwamba kadari au imani yetu ya kuamini qadar haitimii bila ya kupatikana mambo makuu manne. Tukayasoma yote isipokuwa tumebakisha dalili ya jambo la nne katika nguzo yetu ya imani kuamini qadar, ambalo ni swali la 151 katika hiki kitabu. أنسمى متنزي وكتاب الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى سؤال إلى 51: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ نيبي دليلي ya martaba ya nne, daraja la nne katika kuamini kadari. Tumesema kuamini qadar, uamini ilmu ya Allah, kisha uamini kitaba, maandiko aliyoyaandika yeye subhana, kisha uamini الإرادة والمشيئة، ما تقوى يا الله تبارك وتعالى، كشواميني الخلق ومباي. هاي منين ديو أمباي أنا كمليشة كواميني قدر. قلت مصومة علم، تكيصومة كتابة، تكصومة المشيئة، ليو تنماليزية كصومة الخلق. إلي واميني قدري، لازم واميني كما يوتي يميهم وانا الله. Yote yanayojiri yameumbwa na Allah. Ni hili la mwisho la leo. Anasema jawab, qala Allahu ta'ala, anasema Allah aliyetukuka katika suratu Zumar aya ya 62: hakuna jambo la aqida alafu likawa halina ushahidi, jambo la kiimani, jambo la kiimani likawa halina dalili, hakuna. إما دليل ياك إيوه كتك القرآن أو كتك صحيح السنة. دليل جو يهيلي من آية هي سنبيلي سورة الزمر. الله نسيما الله خالق كل شيء. الله يهيه ليه مؤمبا أليه أمبا بتوفيوت وهو على كل شيء وكيل. Na yeye Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni wakili na ni msimamizi. Na hii ni dalili iliyokuja kwenye Qur'an katika hii aya kwamba vitu vyote, kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu ameumbwa na Allah. Kwa hiyo kwenye dunia hakuna zaidi ya alivyoviumba Allah tabarak wa taala. Yuko Allah na walimwengu aliyowaumba, hakuna cha tatu. Kila asiyekuwa Allah basi ni mlimwengu, kwa maana ameumbwa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kila linalojiri limeumbwa na Allah tabarak wa taala. Waqala taala, na anasema Allah aliyetukuka katika suratu Fatir aya ya tatu, anasema hal min khaliqin ghayru Allah, je yupo muumba mwingine asiyekuwa Allah? Hal min khaliqin ghayru Allah, je yuko muumba mwingine asiyekuwa Allah? Yarzukukum minas samai wal ardh, ambaye anakuruzukuni riziki itokayo mbinguni na ardhini. Yuko mwingine asiyekuwa Allah? Kwa maana jawabu, hakuna asiyekuwa Allah anayefanya hayo, ndiye anayeteremsha mvua, ndiye anayetuma upepo, ndiye anayelileta jua, ndiye ambaye anaiotesha mimea, mimea ambayo kuna riziki zetu, mimea ambayo imesababishwa na mvua. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka, hadha khalqullah, hadha khalqullah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni, katika suratu Luqman aya 11. Anasema hadha khalqullah ay khalqul alami al-ulwi was-sufli, hili ni umbile la Allah, hili ni umbile la Allah aliloliumba yeye, huu ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini. Ulimwengu wa juu samawati, mbingu saba na vilivyomo, khalqullah. Ulimwengu wa chini ni ardhi na vilivyomo juu yake na ndani yake, khalqullah, ni viumbe vya Allah. Hadha khalqullah, hili ni umbile la Allah aliloliumbia, aliloumbia al-alam al-ulwi, ulimwengu wa juu, wal-alam as-sufli, na ulimwengu wa chini. Min jamadin, kama vile vitu vigumu, wa hayawanin, na wanyama na watu, wa sawqi arzaqi al-khalqi ilayhim, na kuwapelekea riziki viumbe wake. Yote haya yako katika khalqullah, ni umbile la Allah hili, wahdahu, yeye Allah peke yake, la sharika lah, hana mshirika katika hilo, kwamba yeye peke yake ndiye aliyeumba na yeye peke yake ndiye anayeruzuku. Hadha khalqullah, hili ni umbile la Allah aliloumbia ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini. Faaruni, basi nionyesheni nyinyi washirikina, faaruni, basi hebu nionyesheni, madha khalaqa alladhina min duni, ni kipi ambacho kimeumbwa na asiyekuwa yeye? Nionyesheni kilichoumbwa na wale mnaoabudu badala ya Allah tabaraka wa taala, mliowajalia hao kuwa ni washirika wake Allah tabaraka wa taala, nionyesheni. Kwa hiyo, kwa maana hakuna ambaye atakuwa na uwezo wa kusema kwamba hiki hapa Allah hujakiumba wewe, huyu hapa hujamuumba wewe, hakuna ambaye atathubutu kuyasema hayo. Na hii ni dalili ya wazi kwamba vyote kumbe vimeumbwa na Allah. Anayelikana hilo aoneshe kiumbe katika viumbe ambavyo havikuumbwa na Allah tabarak wa taala, onyesha. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Rumi aya ya 40, anasema Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'. Allahu alladhi khalaqakum, Allah yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi. Thumma razaqakum, kisha akakuruzukuni. Thumma yumitukum, kisha ndiye atakayekufisheni. Thumma yuhyikum, kisha ndiye ambaye atakuhuisheni. Hal min shurakaikum, je hivi yupo katika washirika wenu mliowajalia kuwa ni washirika wa Allah, man yaf'alu min dhalikum min shay, ambaye ana uwezo wa kuyafanya miongoni mwa hayo chochote? Yupo aliyeshirikiana na Allah katika hivi tulivyovitaja? Baba kuruzuku, wewe ndio maruzuku peke yako, ama kuumba alishirikiana Allah na fulani, au kama kuumba yeye ndio kaumba peke yake, ama kuruzuku alishirikiana na fulani, au yeye ndiye anayefisha ama kuhuisha alishirikiana na fulani, yupo mwingine sambamba na Allah tabaraka wa taala anashirikiana naye? Jawabu likiwa hakuna, basi fahamuni kwamba yote hayo ni ya Allah. Na akasema tena subhanahu katika suratu Safat aya ya 96, anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah amekuumbeni nyinyi, wama na yale yote ambayo ta'maluna mnayafanya. Anasema Ibn Kathiri katika kuitafsiri hii aya katika tafsiri yake tafsiru al-Qur'ani al-Azim, anasema yahtamilu an takuna ma masdariya fayakun taqdiru al-kalam khalaqakum wa 'amalakum. Ukijalia ma ni masdariya, utatafsiri kwamba Allah amekuumbeni nyinyi na matendo yenu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ay wa 'amalakum, Allah amekuumbeni nyinyi na amali zenu mnazozifanya ameziumba yeye. Wayahtamilu, na inahtamili ma katika hii aya an takuna bimaana alladhi, ikawa maana yake ni sawasawa na kusema alladhi, wallahu khalaqakum walladhi ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na vile ambavyo nyinyi mnavifanya. Na kila maana mbili au zote mbili hizo zimelazimiana, ni kitu kimoja. Ukisema ma kwa maana masdaria sawa, ukisema ma kwa maana ya ismu mausul sawa kadhalik. Mahalu shahid khalaqakum, ndiye amekuumbeni nyinyi, yeye Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi. Kwa hiyo kama yuko aliyeumba asiyekuwa Allah, aliyetuumba sisi na akaumba matendo yetu, mtaje. Kama hakuna, basi elewa kwamba katika kuamini qadari ni wewe uamini juu ya kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye muumba, ameyaumba yote yanayofanyika na yaliyofanyika na ambayo hayakufanyika, na lao yangefanyika yangefanyikaje. Kadhalika katika suratu Shamsi aya ya 7 aya ya 8, anathibitisha hilo Allah tabaraka wa taala kwamba yeye ndiye aliyeziumba nafsi, kwa hiyo uumbaji ni wake yeye. Akasema subhanahu wa taala wa nafsi wa ma sawaha, na apa kwa nafsi, wa ma sawaha, na yule aliyeiumba nafsi hiyo, akaisawazisha ikanyooka sawa katika umbile la sawa sawa kabisa ambalo limenyooka. Nafsi inapozaliwa, inazaliwa ikiwa iko katika istiqama, ipo katika fitra alqawima, inakubali maumbile, inakubali maumbile. Vipi? Inakubali kiumbile ililoumbiwa nafsi hiyo, kwamba Allah ndiye Mola mmoja muabudiwa. Baadaye huko nafsi hii huja ikakengeuka na ikaenda kombo. Lakini kila anayezaliwa mwenye nafsi anazaliwa akiwa anakubali umbile la Uislamu na umbile la tauhid, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja Imam Bukhari na Imam Muslim, ametaja Imam Muslim, ameitaja Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira, anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa akiwa katika umbile la Kiislamu. Fa abawahu, wazazi wake wawili, imma yuhawidanihi, imma wamfanye kuwa ni Yahudi, au yunasiranihi, au wamfanye kuwa Mkristo wambatize, au yumajisanihi, au wamfanye kuwa ni Majus. Hakusema au yuslimanihi, au wamfanye kuwa ni Muislam, kwa sababu Uislamu ndiyo fitra yenyewe. Kwa hiyo kila nafsi inazaliwa katika fitra. Wa nafsin, na hapa kwa nafsi, wa ma sawaha, na yule aliyeiumba nafsi hiyo akaisawazisha sawa ikabaki kuwa katika tariq mustaqim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha Allah tabaraka wa taala alhamaha, akaipa ilham, alhamaha, akaibainishia nafsi hiyo fujuraha, uovu wake, watakuwaha, na uchaji wake. Kwa maana ya akaibainishia nafsi hiyo ya kheri, akaibainishia nafsi hiyo ya shari. Mahalu shahidi katika aya ikuwa mahalu shahidi Abu Dawud, Abu Dawud ikuwa mahalu shahidi katika aya لا ابو اسماعيل ونفسه وما سواها محل شاهد لك يا كسنسمي يا نزيما وما سواها ستنزمزي اومباي وما سواها ما يولى اليوم نفسه تو نعم كوي usio umekremisha na kukariri kwamba lazima itaje khalq kila aya itaje khalq khalq khalq la. وقال تعالى نعم سمع الله ليتكوك من يهدي الله فهو المهتدي يهدي الأنباء أمي أنقوز وأن الله تبارك وتعالى يهدي لأنقوك وكويل يهدي لأنقوز وأن الله وكوأفقشوا كناكم من بيخيري نمولواكي أكمكينغ كتوكمانا نمام ومبايا akamfundisha yale ambayo hakuwa anayajua. Fa huwa almuhtadi ay haqqan, huyo ndiye muongofu aliyeongoka kikweli. Wa man yudlil, na yote yule ambaye amepotezwa na Allah tabaraka wa taala akamtelekeza asimuwafikishe katika khairi. Fa ulaika humul khasirun, hao ndio waliokula hasara, wakamkula khasara ya nafsi zao, wakala khasara za familia zao siku ya kiyama, na hiyo ndiyo khasara kubwa, kama alivyosema Allah katika aya la dhalika huwa alkhusranu almubin, ile wewe ni kwamba hiyo ndiyo khasara kubwa. Siyo khasara kubwa mtu kufilisika kibiashara, siyo khasara kubwa mtu kutapeliwa, si khasara kubwa mtu kuunguliwa duka lake likaungua. Khasara kubwa ni ya yule ambaye amekhasirika nafsi yake na watu wake siku ya kiyama. Mahali shahidi kwa wapi? Mahali shahidi katika aya Abu Ismail, Abu Sumaya. Fahuwa almuhtadi, huyo ndiye aliongoka, ndiye aliongoka huyo. lakini pia za kama yahdillah, yule ambaye Allah kashamuongoza, kashakata huko Allah kwamba huyu mbili lake ni hilo, hatubadilika tena huyo, fa huwa almuhtadi. Kadhalika ningia man yughlil, na yule aliyepotozwa akapotezwa akafedheheshwa na Allah asimwafikishe katika khairi, akakamuumbia umbile hilo halitobadilika, sawa, kadhalika ningia hapo. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka katika suratul hujurat aya ya 7, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن الله حبب إليكم الإيمان ndiye aliyeifanya imani ipendeze kwenu nyinyi. Wazayyanahu fi qulubikum, na ndiye aliyeipamba imani kwenye nyoyo zenu mkawa mmeidhatiti katika nyoyo. Wakaraha ilaykumul kufra, na ndiye ambaye amekuchukizeni mkauchukia ukafiri. Walfusuqa, na ndiye aliyekuchukizeni mkayachukia mambo ya ufasiki na fusuk. Wanasema ulama ni madhambi makubwa, alfusuk hiya dhunub alkibar, ni madhambi makubwa. Walisyan, hapo ingia madhambi yote makubwa na madogo. Wakaraha ilaykum alkufra, na yeye Allah ndiye ambaye amekuchukizeni nyinyi mkachukia ukafiri. Walfusuqa, ndiye aliyekuchukizeni mkauchukia ufasiki, kwa maana madhambi makubwa. Wal isyan, na mkayachukia maasi kwa ujumla wake. Mahali shahidi ni nini hapo katika aya? Hababa ilaykum al-iman, hiyo peke yake. Wazayyanahu fi qulubikum, hiyo imeingia. Kadhalika wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan, ziko ngapi hapo? Tatu. Ndiye aliyekupendezesheni nyinyi kuipenda imani. Kwa hiyo kama Allah kashatuumbia tuipende imani, haitotoka. Na aya hii wanaambiwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wanaofuata wao katika mambo haya yaliyotajwa katika aya hii. Kwa hiyo yote haya tumeumbiwa sisi na Allah tabaraka wa taala. Naam, anasema rahimahullah, وللبخاري في خلق افعال العباد, na anayo Imam Bukhari hadith katika kitabu chake alichokiita khalq af'al al-ibad, kuumbwa kwa matendo ya waja, kwa sababu amekiandika hiki kitabu kuwapiga radi na kuwajibu wale wanaokataa kwamba matendo ya waja wanaoyafanya haya hayakuumbwa na Allah tabaraka wa taala, bali mja mwenyewe tu anayafanya. Kaandika kitabu hicho khalq af'al al-ibad, kuthibitisha kwamba matendo yetu kadhalika makhluqa lillah, yameumbwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema walil Bukhari, na anayo Imam Bukhari hadith fi khalq af'al al-ibad katika kitabu hicho. An Hudhaifah marfu'a, kutoka kwa sahaba Hudhaifa ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. نحديث الى حكم الرفع بصمية الماء. ان الله يصنع كل صانع وصنعته, قم الله تبارك وتعالى ndiye anayemuumba kila mtendaji na utendaji wake. Anamuumba Allah, yasna kulla sani'i, ndiye anayemuumba kila mtendaji, na huumba san'atahu, kazi zake. San'a kuna sun'a na kuna sun'a kwa fatha ya sad. Sun'a, sun'a hapa hukusudiwa kazi anayoitenda mja na harakati zake zote, sio sun'a kwa maana ya sun'a. Tukisema sun'a itakuwa na maana ya alhirfa walmihna, kazi fulani kibarua. Kama ufanya kazi gani wewe? Ma sun'atuk, ma hirfatuk, ma mihnatuk, unamuuliza mtu. Lakini sun'a kwa maana ya matendo anayoyafanya mja, harakati zake zote ni sun'a. Kwa hiyo sun'a inaingia kwenye harakati za kiwiliwili, ukainua mkono, ukainua mguu, ukashika nyundo, ukapiga, ukapiga kushika msumari, ukagonga, au matendo ya moyo. Kwa unawaza hili, unafikiria hili. Kwa hiyo makusudio ya hii hadith kwamba Allah tabaraka wa taala yeye amemuumba mtendaji na utendaji wake, wewe na matendo yako yote umeumbwa. Fundi seremala yeye ni sani', ni fundi mtengenezaji, lakini ameumbwa na Allah na useremala wake umeumbwa. Fundi anatengeneza feni hapa msikitini ni sani', mtengenezaji, na kule kuliweka feni na kulifunga harakati zake pia zimeumbwa na Allah tabaraka wa taala. Na katika kulithibitisha hili kuna kubatilisha hapa, tunabatilisha kauli ya pote linaloitwa al-Mu'tazila. Linaitwaje? Al-Mu'tazila. Wanasemaje Mu'tazila? Wanaitakidi nini Mu'tazila? Wanaitakidi kwamba mja yeye ndiye ambaye anaumba matendo yake. Matendo yako hayo wewe ndio unayatengeneza na unayaumba, ila kuna kudra tu na uwezo unapewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tusihurike na kauli za al-Mu'tazila, kwa sababu mwana Adam kiwiliwili chake ni kimoja au ana viwili? Abu Sumaya ana viwiliwili vingapi? Kimoja. Abu Ismail kimoja. Sasa wewe kiwiliwili chako ni kimoja, lakini matendo yako, matendo unaoyafanya, harakati zako, unalala, ukilala mara umepeka mkono huku, mguu mara umeuka huku, mara umegeuka ubavu wa pili, mara umepiga miayo usingizini, mara umejikuna usingizini, mara umecheka usingizini, na nadra huonekana watu wanalia usingizini, mara umeamka hujijui wafungua mlango yako, haya kwayo ha? Mara umejipiga kwenye mkono kwa kuwa kuna mbu anataka akule damu, akunyonye damu. Kwa harakati zako hapo kwenye kulala tu hazihesabiki. Kuna kule kula, kuangalia, tazama, kuvuta, kushika, kutoa, kupokea, kulala, kuamka, kusimama, kuchota maji, kuweka hapa. Kwa hiyo harakati zako na sakanati zako huhesabika kwa mamilioni, huhesabika kwa mamilioni. Kwa hiyo kama Allah tabaraka wa taala ameumba mwili wako mmoja huo, na wewe kwenye mwili huo ukaumba matendo mingi yanayohesabika kwa mimi kwa mamilioni, hii itakuwa na maana kwamba makhlukul abdi aktharu min makhlukillah, alivyoviumba Allah ni vichache sambamba na vilivyoumbwa na mwanadamu. Sio hivyo itakavyokuwa. Ukisema kama matendo yako wewe umeyaumba mwenyewe, Allah akakuumba wewe, matendo hayahusiani na Allah, itakuwa maana kwamba aliyoviumba Allah ni vichache. Allah ameumba farasi tu, lakini kukimbia kwa farasi, kula majani, kunywa maji, kulala, kuruka, kaumba farasi mwenyewe. Kwa hiyo itakuwa yale aliyoumba Allah sambamba na aliyoumba mwanadamu yapi mengi? Viumbe vya nani vingi? Vya mwanadamu vitakuwa vingi kwa kauli hii ya al-Mu'tazila. Ndio maana hii hadith, inna Allah yasma'u kulla sani'in wa sun'atah, Allah anamuumba kila mtendaji na utendaji wake. Hadithi hii sahihi, ameitaja al-Imam al-Bukhari kwenye hicho kitabu ambacho tumekitaja, khalqu af'ali li'ibad. Na siye tu ameitaja hii hadith kadhalika ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunnah. Na siye huyu tu, bali pia al-Imam al-Bazzar katika kitabu chake Kashful Astar. Na siye tu kadhalika ameitaja ibn Manda kwenye kitabu chake At-Tawhid. Na siye tu pia ameitaja al-Imam al-Hakim katika Mustadrak. Na siye tu ameitaja al-Imam al-Bayhaqi katika al-Asma was-Sifat, kadhalika kwenye kitabu al-I'tiqad. Tayyib, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika dua zake, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha innaka waliyuha wa maulaha. Dua maarufu hii, huisikia baadhi ya watu misikitini kwa maimamu wanapoomba dua. Allahumma ati anfusana taqwaha zakkiha anta khayru man zakkaha, kule husema anta waliyuha wa maulaha, hapa imekuja innaka waliyuha. Ndio hivyo. Allahumma, ewe Allah, ati nafsi taqwaha, ipe nafsi yangu ucha Mungu wake. Anamuomba Mola wake aipe nafsi takwa. Kivipi? Kwa maana anamuomba Mola wake aikinge nafsi yake kutokamana na kufuata matamanio. Anamuomba amkinge nafsi yake isifuate matamanio wala isitende yale machafu maovu. Wazakkiha, na uitakase. Kwa maana hapa pia anamuomba Mola wake aitakase nafsi yake kutokamana na tabia mbaya, khuluqin dhamim. Wazakkiha, itakase, itoharishe. Anta khairu man zakkaha, wewe ndiye mbora mwenye kuitakasa na kuitoharisha nafsi, hakuna mwingine. Kwa nini? Innaka waliyuha, kwa sababu wewe ndiye msimamizi wa nafsi hiyo, mwenye kuisimamia mambo yake. Wa maulaha, wewe ndiye mmiliki wake hiyo nafsi. Maulaha kwa maana ya malikuha wa sayyiduha wa khalikuha. Wa maulaha, na wewe ndiye mmiliki wake, wewe ndiye bwana wake, wewe ndiye muumba wake. Mahali shahidi iko wapi katika hiyo hadith? Iko wapi mahali shahidi? Mwingine iko wapi mahali shahid? Takwaha, ucha Mungu wake. Mwingine iko wapi mahali shahid? Wazakkiha, itakase. Mwingine iko wapi mahali shahid? Huwa maulaha, wewe ndiye Mola muumba, bwana wa hiyo nafsi, ndiye uliyumba unaimiliki. Kwa hapa tumethibitishiwa al-khalq, al-khalqu uumbaji, sababu Mola ni al-khaliq muumba. Maula, maula manake ni khaliq, malik, sayyid. وغير ذلك من الاحاديث نادي سيزو كوا هيزو كتك حديثي أمبازو هتبتيشا كما الله ندي مومبا ziko nyingi kwa maana ya ametaja hizi hadithi mbili peke yake, lakini hadithi ziko nyingi lao ukizifuatilia. Na mpaka hapo tumemaliza swali la 151 ambalo limekamilisha dalili ya zile martaba nne za kuamini kadari. Kama tulivyosema, haambiwi anaamini kadari ambaye haamini kwamba Allah anajua mambo yote. Haambiwi kwamba ameamini qadar, ila anatakini kwamba Allah anajua tu baadhi ya mambo, mengine hayajui. Na hii ndio itikadi ya Ibn Sina. Bwana mmoja Al-Qurmuti anaitwa Ibn Sina الملحد مبينغاجي أبيسينا يهي سيماكم الله قد قلزاك أمبارس ومستاج أهل العلم أنا جوا الكليات علم يا الله أنا جوا الكليات هجوي الجزئيات الكليات انفانا ديجي ميانغوكا kwa jumla ya lile tukio ndege imeanguka mule ndani ya ndege. Sasa juziyat, nani kavunjika mkono, nani kafa, nani alitoa kinyesi, nani mkono wako ulikuwa uko juu ya mkanda, nani kamlalia nani, hayo hayo anajua matukio kwa ujumla. Huyu tunasema si muumini. Kwa nini? Imani ina nguzo sita. Katika nguzo sita, kuamini kadari. Katika kuamini kadari ni lazima uamini ilmu ya Allah, ya kwamba anajua vitu vyote na hakuna ambacho kiko nje ya ilmu yake. Tumeona vizuri kipengele cha kwanza kwenye kuamini qadar. Haamini ana imani kama haamini ilmu ya Allah. Haya, pote la kwanza hilo la Ibn Sina. Leo kuna hawa watu wanaitwa Shia, Shia Ithna Ashariya, Rafidha. Marafidha hawa katika kuitakidi itikadi juu ya Allah, wanamuitakidia Allah katika itikadi zao kitu kinachoitwa al-bada'a. Al-bada'a nini? Al-bada'a, al-bada'a ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anapitisha jambo, kisha uko mbele unakuja kumdhihirikia kwamba bora asingelipitisha akalistopisha. Hakuwa akijua amekuja kubainikiwa mbele kwamba ah, kumbe hili halina maslahi na waja wangu, analibadilisha. Hii ni itikadi ya Mashia juu ya Mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala, iko kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo ukilisema hili kadhalika kwa Allah tabaraka wataala, wewe si muumini, kwa sababu hujamkubali kumwamini Allah kwa ilmu yake. Sababu Allah si kiumbe, si mtu. Mtu aweza kaamua jambo alafu ukaja ukaona huko mbele kwamba a, bora kuliacha au bora kulifanya. Sio Allah tabaraka wataala, anayejua maakana wa maayakunu wa maasayakunu na yale ambayo hayakuwa lau kana kaifa yakun. Huyu ni Allah tabaraka wa taala, na haifai kuyasema maneno haya kwa asiyekuwa yeye, kwamba fulani huyu Abdullahi yaalamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun. Haifai kuyasema hayo maneno kwa mtu, ni kufru. Sasa wao wanamuitakidia Allah itikadi ya albadaa. Tumeelewana hapa? Hilo la kwanza alilm, pili alkitaba, tatu almashia, nne alkhalqu. Ahsans. Na yote hayo tumeshasoma huko nyuma kwa urefu wake na kwa dalili zake kwenye kitabu na sunna.